राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 6 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता मंसूर्ग आश्रम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रीक प्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। माँ बाप कौन थे, भाई बंदी कौन थे, आप स्त्री पुत्र कौन थे, घर कौन सा था, देश कौन सा था, बता सकते हो? तो ये बता भी नहीं सकोगे, याद भी नहीं आएगा, याद भी नहीं आएगा, है नहीं समझ कर जाएगा। भगवान का संबंध तो सदा रहेगा ही, किसी तरह जाओ, नरकों में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, भगवान का संबंध तो अटल रहेगा, भगवान का स्वाद रहेगा, सर्वश्राम निष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देश दृष्टि धाम सर्वभूता जंत्रिया और ईश्वर अनुसूचित अविनाशी। भगवान का संबंध हमारा नित्य है, संसार संबंध है ही नहीं। अब भी देखो बालक बना था, बालक बना चला गया, आपने छोटा बालक बना, आपने छूट गया, आपके बिना ही छूट गया तो वो आपका नहीं था, आपकी सम्मति बिना ही छूट गया। देखो संसार है वो निरंतर बह रहा है, बह रहा है, आप साथ नहीं है, बह रहा है निरंतर। जैसे गंगा जी का जल बहता है ऐसे संसार आपका शरीर ये बह रहा है और आप नहीं बहते हो, आप रहते हो, आप तो रहते हो, संसार बहता है, बहने वाला रहने वाला दोनों एक साथ कैसे हो सकते है? ये हर्षम कहता है, बहता है। जैसे गंगा जी का प्रभाव बहता रहता है ऐसे बहता रहता है। गंगा जी के भीतर जो शिला है वो पहाड़ शिला है, वो है जोगा जो, वो तो है जोगा जो से है और जल बहता ही रहता है। इसलिए आप तो है योग तो है और शरीर बहता है एकदम। संसार ये जितनी चीजें है सब की सब बह रही है, निरंतर बह रही है, ये स्थिर नहीं होती, ये निरंतर बह रही है, ये स्थिर नहीं हुई। हर वही है बाल बना हुआ, जवानी हुई, वृद्धावस्था हुई, धनी अवस्था हुई, वृद्ध अवस्था हुई, सब बह रही है, कभी हमारी हुई कभी हुई, सब बह रही। ये आपके साथ नहीं है, भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मनिष्ठा हम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित संपूर्ण भूलों के मेरे भगवान रहते हैं। तो भगवान अपने साथ ही है, संसार अपने साथ ही नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। तो सजनों बात सच्ची है, आप कृपा करिए भगवान को अपना मान ले, अपना भगवान है, संसार अपना नहीं है, संसार उसको बहने वाला है, आप रहने वाले हो। 84 लाख जुड़ी होती है तो आप रहते हो, वो शरीर बहते हैं, सभी छूट जाते हैं, ये तो प्रत्यक्ष बात है। भगवान अपने हैं, अपने हैं, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु के अंश हैं, प्रभु के प्यारे अंश हैं, हम सब सब छोटे बड़े अच्छे मंदे सब भगवान के। भगवान का हमारा संबंध नित्य है, संसार का संबंध अनित्य है। संसार संबंध है ही नहीं, ये माना हुआ संबंध है। कहीं अभेद भाव का संबंध है, अभेद भाव का संबंध है, शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध है, वस्तुओं के साथ भेद भाव का संबंध है, संबंध है नहीं। भगवान का संबंध नित्य हमारे साथ है, हर समय भगवान हमारे साथ रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते। सबके हृदय में भगवान हरदम रहते हैं, हरदम प्राप्त है, हरदम कभी छोड़ते ही नहीं, कभी अलग होते ही नहीं। ये संसार कभी साथ में रहता ही नहीं, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। ए भगवान आपसे दूर हो सकते नहीं, भगवान में सामर्थ्य नहीं आपसे दूर हो जाए, और संसार की सामर्थ्य नहीं आप साथ रह जाए। आपका घर है, आपका कुटुंब है, आपकी जमीन जायदाद है, सब रह जाएगी, साथ में नहीं रहेगी। उनको अपना माना है और साथ में रहने वाले भगवान को अपना नहीं माना है। ये खास बोले, खास आज मिटा तो आज अभी अभी मिटेगा, अभी मिटा तो अभी मिटेगी, है ही नहीं वो तो मिटेगी। आप मान लेते हो कारण गुण संकोष सद असद योनि सु जीवनी में जाने में गुणों का संग है, वो आप मान लेते हो तो मान जन्म हो जाता है आपके मानने से। अरे भगवान का संबंध मान लो तो आप निहाल हो जाओ, एकदम सच्ची बात, पक्की बात है, सिद्धांत सच्ची पक्की अटल असंत द्वितीय संबंध है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये स्वीकार कर दो केवल। संसार मेरा नहीं है, ये बालपना नहीं रहा, बच्चवाई नहीं रही, वृद्धावस्था नहीं रही, शरीर भी नहीं रहा, छूट गया, ये सब छूटेगा। जो नित्य छूट जाती है वो चीज हमारी होती नहीं। भगवान पहले से मिले हुए, सब साथ में रहे, छूट है ही नहीं, संसार साथ में रहता ही नहीं। इसमें शंका हो तो पूछो, कोई शंका हो तो इस बात को मान लो, स्वीकार करो। शरीर हमारे साथ में नहीं रहेंगे, कुटुंब हमारे साथ नहीं रहेगा, घर हमारे साथ नहीं रहेगा, रुपया हमारे साथ नहीं रहेगा। आपका मोह रुपया में वो रहेगा। अर्जुन को पूछा, गीता सुना देने तेरा ज्ञान से उत्पन्न हो रहा मोह नष्ट हो गया, नष्ट हो मोह नष्ट हो गया, ये मोह आपका रहेगा। अरे वहां जन्म का जन्म होगा, अरे वहां दुख पाओगे, हाय हाय बेटा, हाय बेटा, नष्ट जाएगी, ना पुरुष रहेगा, ना समझ रहेगा, ना घर रहेगा, सब रहेगा नहीं। पहले जन्म का था किसी को याद हो तो बताओ, तो ऐसे इस बात में ये ऐसा ही साथ नहीं रहेगा, सब सब बदल जाएगा एकदम एकदम। बाघ बना रहे राज आपका, बाघ बना खिलौना रहा अवस्था रही, ऐसे सब बदल जाएगा। ये बदलता है हरदम बदलता है, आपका है ही नहीं। जो आपका नहीं है उसको तो आपने अपना मानना है, जो आपका है उसको आपने पता ही नहीं, उसका उसको पता ही नहीं, उसको विचार ही नहीं। अरे वो सदा आपका है। माँ बाप का संबंध तो नित्य होता है ना, आप बैंक नौकर हो जाते हो, रेलवाई के नौकर हो जाते हो, आप कई फैक्ट्रियों में नौकर हो जाते हो, तो माँ बाप के होते हुए ही होते हो, वहां के थोड़े ही हो गए। ऐसे इस धर्म में आप ऐसे हो गए, ये आपका संबंध नहीं है। सच्ची बात यह है, आपका संसार नहीं, संसार ही आप नहीं, आप परमात्मा गए, परमात्मा आप गए। पिता अवश्य जगतो माता दाता पिता माँ, पिता अवश्य जगता अश्य जगते पिता, पिता हूँ माँ में, माता दाता पिता माँ मैं हूँ। अमृतम से मृत सद सच्चा हमारे जुड़ा सत असत सब मैं हूँ। इस बात भगवान है, सब भगवान है, भगवान है। केवल मानना, केवल स्वीकार करना, केवल स्वीकार करना। इसमें समय भी नहीं रहेगा, अभ्यास भी नहीं है, सीधी बात है। अपनी मान्यता है, संसार के मालिक भगवान है आपने मान लिया, संसार से भगवान है आपने मान लिया, संसार से परमात्मा ही है, कोई नई बात हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, भगवान ही है, भगवान ही भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान। और संसार कोई है ही नहीं, भगवान के साथ ही अपना संबंध है, भगवान के साथ ही प्रेम है। ये असली बात है, असली सिद्धांत की बात है। बच्चा जैसे मानता है मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरी माँ है। पिता अवश्य जगत माता दाता पिता माँ, पिता भगवान है, माँ भगवान है, दाता भगवान, धाई भगवान है, पिता माँ दादा भगवान है, मार भगवान है। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। सब भगवान है, हमारे भगवान है, माँ भगवान है, बाप भगवान है, भाई भगवान है, मित्र भगवान है, धन भगवान है, संपत्ति भगवान है, घर भगवान है, सब भगवान है हमारा। तमेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है। उस भगवान ने छोड़ दिया, संसार है ही नहीं, जिसको अपने मना मान लिया। छूट जाएगा तो रहोगे, कोई स्त्री मर जाती है, कोई भाई मर जाता है, कोई माँ मर जाती है, कुटुंब मर जाता है, रोते हैं उनके लिए। अरे अपना है ही नहीं भाई, ये अपना है ही नहीं। सेवा करो, सेवा करो, अपना मत मानो। अरे भगवान हो अपना मानो, वे हमारे हैं, ये हमारे नहीं है, एकदम सच्ची बात है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, एकदम अपना, एकदम अपना है। नहीं सत्संग करने वालों को ये बात मालूम है, दूसरा पता नहीं है। सबने सुनने के लिए भी सबको नहीं मिलती, बहुत कम मत मिलती है। व्याख्यान सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उनको भी सच्ची बात नहीं मिलती, सबको सच्ची बात नहीं मिलती। अपन सब भगवान के हैं, सब भगवान हमारे प्रभु के। मस्त हो जाओ, हर दम मौज में रहो, मस्ती में रहो, हरदम मौज में रहना तपस्या है। तपस्या मन प्रसाद सौम्य तो मौन महात्म भाव सिंधु भाव संशुद्धि तत् तपो मानस उचित है, मानसिक तपस्या। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु प्यारे, प्रभु प्यारे वो हमारे, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। सदा रहेगा कि जितने संत महात्मा हुए हैं वो प्रभु को अपना मानने वाले महात्मा हो गए। वासुदेव सर्व सर्व महात्मा सुदूर्लभ, ऐसी बात है, सब के सब मान रहे। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, भगवान हमारे। मेरा माई कई सुनवा मेरे गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भगवान मेरे हैं। जो संसार सब भगवान है, भगवान है। थोड़ी बात मान लो, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, दुख पाते हैं मुफ्त में है। और ये दुख रहेगा और रहेगा उस नहीं, दुख दुख रहेगा दुख। जैसे व्यापार करते हैं तो व्यापार की वस्तु तो पहले खरीद ली, इकट्ठी कर ली, मकान भर ले, सब की बिक्री कर दी, सब संसार बिक गया, वे नफा नुकसान रह गया, तो नुकसान इसमें रोना है वो रह जाएगा घर में, इसके सिवाय कुछ नहीं रहेगा। रोना रोना आपके नफे में रहेगा और तो सब मिट जाएगा, रोना रोना रहेगा। बताओ और क्या रहेगा आपके पास, बताओ, आप बताओ, आप बताओ, सवाई रोने के और क्या रहेगा, बताओ बोलो। तो रोने वाले जन्म मिला है, रोना रोना रहेगा। अरे बात हुआ तो मौज रहेगी, मौज आनंद आनंद रहेगा, आनंद आनंद प्रत्यक्ष बात है, एकदम खुली बात है। कोरा रोना रहेगा, वो बताया था नहीं, एक संत थे, एक पंडित काशी से पढ़ कर आए तो एक शहर में ठहरे, तो राजा के साथ होगी मित्रता, राजा के साथ घना संबंध हो गया, तो राजा ने कहा कि महाराज आप ब्याह कर लो। तो उन्होंने कहा भाई हम तो अकेले आदमी हैं, कोई लड़की खोजे तब होगा ना ब्याह, तो वो कौन करेगा। तो कहता आप स्वीकार कर लो, ये राज हो जाएगा, राज से सुपर प्रबंध हो गया। वे सब बातें बोलने लगे, प्यार कर घर कसन करेंगे, क्या घर भी बन जाएगा, घर में चीजें चाहिए, कई तरह की चीजें चाहिए, जब घर होता है कि सब राज से हो जाएगा, घर राज से हो जाएगा, थोड़ा थोड़े जन्म गया उसका प्रबंध भी हो जाएगा, उसका खर्चा भी हो जाएगा, सब राज करेगा, सब सब राज करेगा यार। कभी कभी कोई छोरा मर जाए तो रोगा कौन, रो तो आप रोना राज से नहीं होगा भाई, ये तो आप क्यों करोगे, जो रोना रोना पे पहुंचे आया और तो सब राज्य मन बंद हो जाएगा, रोना रोना आप बोलेगा अब राज्य रोगेगा, राज्य रोगेगा सोना मन आपका राजा क्यों रोगेगा, रोना रोना आप करेगा तो राजन तो मित्र हो गए, रोना मेरे क्यों पड़ता रहे हो, और तो सब राज करेगा, राज से सब प्रबंध हो जाएगा, रोना रोना आप करेगा। तो संसार में ये बात है, नफा रोना रोना का नफा मिले, पूंजी ये मिलेगी, संसार को अपना मानने से रोना आपके पास ही आएगा, और तो कोई ठहरेगा नहीं, ना धन रहेगा, ना पंखम रहेगा, ना घर रहेगा, कोई रहेगा, रोना रोना रहेगा, रोना रोना आ बैठे। व्यापार करे तो बस उसे बिक जाएगी, नफा नुकसान रहेगा, तो रोना रोना आप करेगा, और तो राज प्रबंध सब करेगा, पर रोने का प्रबंध तो नहीं होगा, मैं रोना तो आपको ही पड़ेगा, थोड़ा मेरे आपको राज क्यों रोगेगा, ये प्रबंध तो आपको करना पड़ेगा, ये इंतजार नहीं करेगा, खास रोना आपको मिलेगा, कि राजा तुम मित्र हमारे होकर रोना मेरे को बता रहे हो, रोना रोना केवल केवल रोना आपको पड़ेगा, अब राज से प्रबंध हो रोनेगा रोनेगा प्रबंध रोनेगा तो आपको ही पड़ेगा, अच्छा आपको मेरा राज क्यों रोएगा, तो अपने पांती तो रोना आया, अपने पांती रोना आया और प्रबंध सब हो जाएगा, रोने का प्रबंध रोना कौन रोगे, रोना आप अपने पास तो रोना आया, संसार अपना बना अपना, नहीं तो मौज करो आनंद से, अपने रोना है ही नहीं, अपना शरीर को है ही नहीं, अपना वही है ही नहीं, मरे ही नहीं, हमारा हमारा राम जी है, राम मरे तो मैं मरूं, राम जी हमारा है, मैं मरता नहीं, उन्हें रोना पड़ता नहीं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी बाल का मरे तो मारा जाए, हम क्यों मरे, राम जी तो मरे नहीं, हम इसलिए मरे, हम नहीं मरे, हमें राम मरे तो मैं मरूं, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, राम मरे तो मैं मरूं, आणवी बात है, आणवी बात है, एकदम मीरा बाई को सास नहीं फिर रही नहीं, ठाकुर जी चली गई, बस वही अपने ठाकुर जी में मिल गई, ठाकुर जी मूर्ति में मिल गई, पीरा भाई रोना नहीं पड़ा, सबको रोना पड़ता है, मेरा भाई रोज नहीं रोई, रोने का मारो मारा संसार रोना पड़ेगा, मारा नहीं बात ऐसी बढ़िया बात है, ऐसी है सबको रोना पड़ेगा, सबको जो अपना नहीं मानेगा उसको रोना, राज से सब संबंध पबंद होगा, रोना आपको पड़ेगा महाराज, रोना राज से नहीं होगा, ये प्रबंध राज से नहीं होगा, ये तो आपको पड़ेगा रोना, कैसी आनंद की बात है, कैसी सुखी बात है, शांति की बात है, अपने रोना नहीं पड़ेगा, आपके पाते रोना आएगा, इस व्यापार में नफा क्या होगा, रोना ये व्यापार है ना, अभी जो आप कर रहे हो इसमें नफा क्या होगा, रोना वे मरत रहो, आप मरत रहो, दोनों मरत रहो। तीसरी बात, चौथी बात है नहीं, का तो मैं मरेगा, का थे मरोगा, का दोनों मरेगा, चौथी बात क्या होगी? वे मरत रहो, थे मरत रहो, दोनों मरत रहो। तो रोने से ऊंचा उठने में बात में नहीं करोगे और क्या करोगे बताओ? रोना काम करोगे, रोना काम करना, रोना पाते हो रोना, आपके मुनाफा ये हुआ, रोना रोना आप और सब बंद हो जाएगा। रोना तो खुद को पड़ेगा, लुगाई मरे तो आप रो, बेटा मरे तो रो, भाई मरे तो रो, पोता मरे तो रो, रो आप और तो सब काम कर देंगे। रोना काम जो को नहीं रहेगा, रोना काम तो खुद को करना पड़ेगा और वो करेगा। तो रोने का काम करो, हम कहते हंसने का काम करो। कोई मरे तो हंसे, कोई जन्मे तो हंसे, कोई ब्याह तो हंसे, कोई सही तो हंसे, हमारे हंसने का काम करो। रोना काम, रोना काम छोड़ दो और इस व्यापार में रोना रो पाते हमेगा। इस व्यापार में तो यही है, बीकानेरी जरूरत है, जहां राधा होता है एक संसार का है और आता होता है एक संसार का है। व्यापार का तो यही नफा है, इस संसार के व्यापार हुआ रोना, धन जाए दो, बेटा मर जा दो, लुगे मर जा दो और तो सब काम कर रहे हैं, भाई संबंधी कर देंगे, कुटुंब भी कर देंगे। रोना काम तो आप करें, ये कोई और करेगा? बोलो, रोने के लिए जन्म हुआ है, क्यों रोना रोना पाते आए आप? रे पाते आया रोना, ये बात बात संसार का नफा क्या हुआ? रोना रोना रोना आपके पांते आएगा। मरेगा सभी, वे मरे तो रो, थे मरो तो रो, दोनों मरे तो रो, सिवाय रोने का और कोई आपको नफा नहीं है। तो कृपा करो, रो मत करो, आनंद रहेगा। ऐसे आनंद की बात है, वो भी नहीं मानोगे तो रोने की बात मानोगे? रोने की बात मान रो, धाप कर रो, खूब त्रिपति करो, खूब अच्छे सब के मार मारिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रोता रोता मैं रोना रोना पाती आवे आप। दूसरा काम तो कर दे आदमी और भी कर, रोना काम तो आपको करना है, ये तो आपको करना पड़ेगा, इस काम कौन करेगा? आ जाता है तो एक नजर गाया, आ जाता है तो एक नजर गाय, संबंध का तो यही है, रोना रोना आपके पाती है और तो सब हिस्सा है, लोग हिस्सा कर देगा, धन का हिस्सा हो जाएगा, घर का हिस्सा हो जाएगा, रोना का शरीर हो, रोना केवल आपको पड़ेगा, आप रे पाते आएगा रोना, धन के पाते कर लेंगे, घर की पाती कर लेंगे, जमीन की पाती कर लेंगे, रोने की पाती नहीं होगी, रोना तो आप पड़ेगा, रोना क्यों ना पड़वाए और सब पाती हो जाएगी। क्या बात है महाराज, सोचो आप, सोच दो, सोचो आप, सो आपका मुनाफा क्या होगा? रोना, ये खुद आपको करना पड़ेगा। बोलो, नहीं तो मौज करो आनंद से, अपना है नहीं, भगवान है सब, भगवान है, भगवान है, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भगवान, ये भगवान, मौज मौज रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा, प्रत्येक बात है। देखो भाई, सच्ची बात है, दुख दुख आपके पास आएगा, संसार को अपना मानने से दुख आपके पास आएगा, दुख सुख तो पड़ेगा बहम, दुख होना पड़ेगा, सुख तो बहम इधर पे जा सुख हो जाए, उधर सुख हो जाए, गांव के लोग है मैं उजा सुख हो जाए, मैं उजा तो गांव सुना हो जाए, सब और सब प्रबंध हो जाएगा, दुख का प्रबंध, दुख तो आपको घोड़ा पड़ेगा, दुखालय मशाश्वतम, औषधालय होता है, वास्तालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, संसार दुखा रहे हम, बोर्ड लिखा हुआ दुखा रहे हम, अशाश्वतम दुखा ले है, दुखा ले दुखा ले, भगवान के भक्त होते हैं दुखा ले, वे दुख नहीं रहते हैं, वे आनंद रहते हैं मौज में, बड़े बड़े राजा महाराजा धनी आदमी भी संतों के पास में जाकर के सुख भोजन सुखी होते, घर में रोते रहते, संतों के पास सुखी होते हैं, क्योंकि वो सुखी है यार, कभी रोते ही नहीं, रोना काम छोड़ना हो तो ये बात है, रोने के शौक है तो ये बात है भाई, क्या बात है, राम जी महाराज, राम जी महाराज तो बस आनंद जाएगा, रोने पड़ेगा ना, राम जी मरे ना आप मरो, कोई नहीं मरेगा और सब मरेगा भाई, तो मरने से प्रेम मत करो, मरने वालों को अपना मत मानो, जो मरने वाला है वो अपना नहीं है, हरदम रहने वाला है वो अपना है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम राम जी अपने राम जी, वो रोना नहीं पड़ता, ना राम मरते ना आप मरते, मरने का बंद हो जाएगा, मरना बंद हो जाएगा, मरना सदा के लिए, रोना पड़ेगा ही नहीं, आनंद होगा, एकदम मस्ती होगी, राम सकल नाम ते अधिका, हो नाथ अघ खरण बधिका, राम सकल नाम ते अधिका, हो नाथ अघ खरण बधिका, राम नाम सोई सोम और नाम उड़ शेष, बसे भरत और व्योम, रा का पति रघुपति भगत, राम नाम सोई सोम और नाम उड़कर शेष, बसे भगत और व्योम, राम सकल तय नाम अधिका, हो नाथ करुण अधिका, पंपा सरोवर राम जी का और नाथ जी का सम्मान है, राम जी का नाथ जी का, उसमें कहा राम सकल नाम अधिका, राम नाम सोम है और अपन नाम उड़गर सहित और नाम तारा है, तारा और नाम उड़गर सहित तारा का तारा है, और राम नाम सोम ही चंद्रमा है, तारा में चंद्रमा है, जो राम नाम है, राम नाम, राम सकल नाम अधिका, वो नाथ खल अधिका, राम सरल नाम अधिका, भोगनाथ सगर अधिकार, सकल नाम अधिकार, राम सकल नाम अधिकार। गोस्वामी जी महाराज का नाम राम बोला था, राम बोला जन्म से ही, राम बोला राम, राम बोला राम जन्म से। शेर जी ने कहा गीता का प्रसार ऐसा हो जन्मता ही बार गीतक चारक, जन्मता ही बार गीतक चारक। जो राम बोला वो राम बोला, गीता गीतक चारक। श्री राम राम चंद्र की जय, मोर मोर मन श्री।